السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى نكستاك صلاة وسلام زمند تموت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نمكسودية كوتوا نصاحة فوبي أمبازو نصاحيزو naanza na nafsi yangu mwenyewe, kisha nafsi zenu. Jambo la kwanza ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia swala la kumcha yeye katika kila nyanja, na Mtume alayhi salatu wassalam katika khutbatul haja akuwahi kuwa ni mwenye kuwacha usia huu. Kila alivyokuwa anasimama baada ya kumshukuru Allah na kumhimidi, alikuwa akisoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayosema: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati, enyi mlioamini mcheni Allah ukweli wa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msife isipokuwa ni Waislamu. Na akisoma aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mcheni Allah na mseme maneno ya sawasawa, maneno ya kweli, msipepese. Yuslih lakum a'malakum, Allah atakutengenezeeni mambo yenu. Wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Katika aya nyingine ya suratu Nisa, Allah anasema: ya ayuha nas ittaqullah, ya ayuha nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Allah amewaita watu baada ya kuwa katika hizi mbili walikuwa waitwa waumini: enyi watu, mcheni Mola wenu ambaye amekuumbeni kutoka katika nafsi moja ambayo ni baba yetu Adam alayhi salam, khalaqa minha zawjaha, na akaumba humo mkewe ambaye ni mama yetu Hawa. Aya hizi na nyinginezo ni msingi mzima wa takwa Allahi tabaraka wa taala. Hatuna ujanja isipokuwa tumche Allah ili tuweze kufuzu na kufaulu fi darain, daru dunia na daru akhira. Jambo la pili ambalo nakusudia kuihusia nafsi yangu na nyinyi, ni njia gani tunaweza kufanikiwa kupata uchamungu? Hapo uchamungu tunaona ndio sababu ya kufuru. Alipoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala swala zima la sawm, mwisho alisema la'allakum tattaqun. Ni katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anaweka wazi, inna lilmuttaqina mafaza, wacha Mungu ndio wenye kufaulu. Na sehemu zingine nyingi katika sunna Mtume alayhi salatu wassalam anaonyesha kufaulu kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa watu wengi wanapenda kufaulu, hakuna asiyependa. Hata darasani mwanafunzi aliyekuwa mtoro ahudhurii darasani, mwanafunzi aliyekuwa mvivu kujisomea masomo yake, siku ya mtihani utamkuta naye anaingia mtihanini na anatamani kufaulu, hapokuwa hakuandaa sababu za kufaulu, lakini anatamani afaulu. Na kama atapatikana mtu wa kumdanganya kwamba fulani amefaulu, atafurahi tena furaha ya kweli kutoka moyoni mwake. Lakini tatizo ni kwamba mtu yule anakuwa hawezi kufaulu kwa sababu hakuandaa mazingira na sababu za msingi na ukweli kabisa za kumfanya yeye awe ni mwenye kufaulu. Kadhalika hata mfanya biashara, anayefanya biashara ndogo ndogo, anatamani awe kama mfanyabiashara anayefanya biashara kubwa. Siku moja atoke kwenye mchicha aende kwenye magari, aende kwenye viwanda. Sasa yote haya hauwezi ukatoka huko kuelekea huko, mbona kumbe huko daraja kubwa, kwani lazima utafute njia ya kufikisha huko. Msingi wa biashara anafahamu wafanya biashara wao wenyewe, msingi wa kulima wanafahamu wakulima wao wenyewe, na mfano wa hayo katika mambo ya dunia. Sembuse haya mambo ya akhira ambayo ni muhimu zaidi, na kwamba yule ambaye atakayepinduka na akapotea misingi yake, basi mtu huyo atakuwa ni mwenye hasara hapa duniani na akhera. Ni Uislamu, uchamungu katika sababu zake kuu ambazo mtu anatakiwa ashikamane nazo ni elimu. Ucha Mungu katika sababu zake kuu ambazo mtu anatakiwa aambatane nazo, ashikamane nazo na asiache, swala zima la elimu. Na ucha Mungu ndio unaokusanya kila kitu. Nasema sisi ni watu wa sunna, sisi ni watu wa tauhidi, natakiwa sunna na tauhidi zikuache katika eneo linaloitwa ucha Mungu. Tengeneze nje ya mwili wako na ndani ya mwili wako, hivi vitu vionyeshe alama ya uchamungu. Hata anayekuangalia kabla haujaongea asione madhara haya. Allah subhanahu wa ta'ala vitu vingi vilivyokuwa na natija ya akhira ameviweka katika hali ya ghaibu. Ameviweka katika hali ya ghaibu, havionekani. Na hii ni kutaka kumpima mtu afahamike, yule ambaye anayetaka kweli fadhila na malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye bado kama vile anabahatisha. Sababu mtu akiona kitu, hata kama alikuwa hana mpango nacho, akikiona kitamtamanisha. Ndio maana hatujawahi kuiona pepo, lakini kila tunaposoma katika Qur'an, katika Sunna, tunaambiwa kuhusu pepo kwa bishara, na tunaambiwa kuhusu moto, tunaonywa. Hii ni katika kitu cha akhira. Lakini hata katika vitu vya duniani, kabla mwezi mmoja tulikuwa ndani ya Ramadhani, siku 10 za mwisho tulikuwa tukiutafuta usiku wa Lailatul Qadr. Zimekuja dalili nyingi zinazoashiria kwamba usiku huu unapatikana katika 10 la mwisho. Kisha zikaja dalili zingine zinazoonyesha unapatikana katika masiku ya witri ndani ya 10 la mwisho: 21, 23, 25, 27, 29. Ini zikaja hadithi zingine zinazoashiria kwamba unapatikana hata tarehe 30, yaani usiku wa kuamkia tarehe 30, ambao sio witri tena. Lakini zikaja zinazoashiria kwamba tiltamisuha fi sab'i layali tabqaina fi thalathati layali tabqaina au khamsati layali yabqaina, siku saba zinazobaki kwa 23, au siku tatu zinazobaki kwa 27, au siku tano zinazobaki maana tarehe 25. Basi almuradi tu, kwa sababu ni usiku wenye cheo, khairu min alfi shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla' alfajr. Islam hatakiwi kupoteka katika huo usiku, eti huo ni usiku mmoja kama wafanyaga baadhi ya watu. Anauvizia huo usiku, anakuja kuswali, anaupata usiku huo, ambao ni usiku ulikuwa bora kuliko miezi 1000 takriban miaka 83 na kitu. Lakini siku ambayo kunakuwa na bajeti ya mwaka mzima, maandiko ya riziki na mengineyo yanapatikana humo, yote haya wakawa wanahitajiwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, watapatikana katika kutafuta usiku huo, kukesha simama kisimamo, kimwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ili kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huo ndio uchungu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, dhalika alkitabu la raiba fih hudan lilmuttaqin, hikyo ndicho kitabu ambacho hakina shaka ndani yake ni mwongozo kwa wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yu'minuna bilghaibi, ni wale ambao wanaamini ghaibu, wale ambao wanaamini ambayo hawajayaona, wanayasikia, Leo tunamuamini Mtume sasala, tunamfuata Mtume sasala, na hatujamuona. Huu ndio ucha Mungu, sababu tumemsikia katajwa katika Qur'an na sunna za na sunna zake, kadhalika athar kutoka masahaba, tukapokea na tukakubali yale yote yaliyokuja nayo mpaka leo tumejinasibisha nayo. Alladhina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-salata, na wanasimamisha sala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na vile ambavyo tulivyowaruzuku wanavitoa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na vile tulivyowaruzuku wanavitoa. Wamemetaja vitu vitatu: al-imanu bil-ghaib, as-sala, al-infaq. Na vitu vyote hivi ni vitu vizito, vitu vyote hivi vinahitajia uchamungu, vitu vyote hivi vitu vizito. Kija kwenye kuamini ghaib, watu wengi walishindwa kufanya ibada mbalimbali kwa sababu tu kwamba yale ambayo wanaahidiwa baada ya kufanya haya mambo katika ibada hawajayaona. Kadhalika watu wengi wanalinganiwa swala lakini hawaswali. Situ kama watu wote tungeamka tukaja kusali alfajiri, singetutosha kwa idadi ya waumini wanaokaa maeneo haya. Kadhalika al-infaq, kutoa, jambo zito kabisa katika mambo ambayo yanawashughulisha Waislamu. Kama watu wangekuwa wanatoa kweli kutoa, basi kituo chetu kingekuwa kimeshakwisha. Pamoja na hali ngumu tuliyokuwa nayo, lakini hali ipo hivyo. Ndio katika mambo ambayo atakayojutia mwanadamu baada ya kutoka roho. Amesema, atasema kwamba lau kama nitapata nafasi kidogo tu, la sadaka wa kumina salihin, itatoa na itakuwa miongoni mwa watu wazuri, watu wema, katika yale ambayo yanatakiwa kufanya miongoni mwa hawa na sala nyingine. Ndugu Muislamu, sababu za yote haya kuwa ni magumu katika jamii husika ni ile jamii kukosa elimu, jamii kutokutilia msingi jambo zima la elimu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yashallaha min ibadihi al-ulama, innama yashallaha min ibadihi al-ulama, akawali ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni wanawachuoni. Kwamba ili uweze kumuogopa vizuri Allah ni lazima umjue, ili uweze kumuogopa vizuri Allah ni lazima umjue. Madaktari wanajijua viungo vyao, wanafahamu walivyo ndani. Kwa hiyo akipatwa na tatizo kidogo, anakuwa anajua kwamba hapa hili tatizo limesababishwa na kitu fulani. Lakini wengi wao hawajui kwamba aliyewaumba na aliyotengeneza vile viungo ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema fi anfusikum afala tubsirun, fi samai rizqikum wa ma tu'adun, wa rabbis samawati wal ardh, warabbi samawati wal ardh. Katika nafsi zenu hivi hamuoni? Nyinyi wenyewe mlivyoumba. Allah ametuumba kwa hikma iliyokuwa ya juu kabisa. Lau kama mdomo tuwa ungekuwa kwenye nyayo, nyayo kawa usoni, habari zake zingekuwa nzito. Lakini Allah ametaka kila kimoja kikae sehemu yake. Kwa ni lazima tupate ilmu ambayo itatufanya tumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na tumuogope. Lakini pia hii elimu ni kitu kizito. Hii elimu ni kitu kizito, hakibebwi isipokuwa na wacha Mungu. Kiona mtu anakimbia darasani, hataki kusoma, tena wakati mwingine anakuwa ni mtu wa karibu kabisa na masjidi, mtu wa karibu kabisa na kituo, hapa kunakuwa kuna shida. Kwa sababu Allah anasema wattaqullah wa yuallimukumullah, mwogopeni Allah na Allah akufundisheni. Mwogopeni Allah na Allah akufundisheni. Haya ndiyo mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Kwa kuna haja ya kuvikusanya vitu hivi viwili ili ndiyo uwe katika mstari ulionyooka. Kuna haja ya kukusanya hivi vitu viwili ili uwe ndiyo katika mstari ulionyooka, kwamba uwe mcha Mungu alasha kile chukuleta markaz, chukuleta msikitini, kwamba una sehemu ya mcha Mungu. Lakini kilo moja na kijiko kile kidogo kile cha sukari na kilo moja ya sukari havilingani, lakini ukiweka hapa, ukiweka hapa, zote zinaitwa kitu sukari. Kwa baada ya kupata sehemu ya mcha Mungu, ili kufanya ule ucha Mungu uweze kudumu, ili kufanya ule ucha Mungu upate kuwa ndani ya moyo wako na uchukue nafasi katika maisha yako, ni lazima utafute elimu, kwa sababu ucha Mungu ni ajzaa asnaf min anwai ya ibada, sehemu mbali mbali katika aina za ibada ndio ucha Mungu. Imani bid'un wa sab'una shu'ba, kwa hiyo ni imani bid'un wa sittuna shu'ba. Sisi hatusemi kama wanavyosema watu wa bid'a kwamba al-iman shay'un wahid la yatajazza. Tunasema iman ni ashya ajza. Kwa ukiwa na kitu kamoja au viwili au tatu, lazima utafute vingine ili imani yako iweze kupanda. Imani yazidu wa yanqus, imani inazidi na kupungua. Yazidu bitaa wa yanqus bil maasi, inapungua, inazidi kwa kutii na inapungua kwa maasi. Lazima umtii Allah subhanahu wa ta'ala, mcha Mungu zidi. Kwa kema tutimu Allah, vipi utamtii Allah na wewe hujui namna ya kumtii Allah? Vipi utamtii Allah na wewe hujui namna ya kumtii Allah? Vipi utamwogopa Allah na wewe hujui namna ya kumwogopa Allah? Vipi utamtegemea Allah na hujui namna ya kumtegemea? Vipi utamtarajia na wewe hujui namna ya kumtarajia? Vipi utachinja kwa jina lake na wewe hujui kufanya hivyo? Haya yote ambayo wewe huyajui, baada ya kuishi katika mazingira haya utajikuta unaingia katika kinyume chake ambayo ni makosa. Kila utakapoingia katika kinyume chake ambayo ni makosa, utajikuta unatoka katika imani kidogo kidogo, mpaka mwisho wa siku utajikuta unatoka nje na ucha Mungu utakuwa umeishia. Kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema talabul ilmi faridha ala kulli muslimin, kwamba kutafuta elimu ni faradhi, ni lazima juu ya kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa atafute elimu, lazima, mzee, kijana, mtoto, mwanamke, binti, wote tunatakiwa tutafute elimu. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سيما يبي وانا ويزا كوا سواساوا ويكجوا ويسكجوا إنما تذكر أولو الألباب أكيد أن يفهم هذا نوالي ونياكي هي المعنى فما هاوزي كوا سواساوا ويفهم سواساوا حتى كما تقاتل فيها صوت كانز وفيا صوت تكوهابا مركز فني عبادة لكن حتى سكو موجة mzani wa mwenye kujua na asiyejua ni tofauti. Mzani wa kujua na asiyejua ni tofauti. Bali usingizi wa anayejua na asiyejua usingizi huu ni tofauti. Usingizi wa anayejua na asiyejua usingizi huu ni tofauti. Bali mwenye kujua hata kama amekufa ni mtu bora zaidi kuliko asiyejua hata kama anaishi. Haya msemo na wanachuoni mkubwa katika wanachuoni wetu bora kwa wategemea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amemuinua daraja yule aliyeamini pamoja na wale ambao waliopewa ilmu, amewapa daraja za juu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah amewainua wale walioamini miongoni mwenu na wale waliopata waliopewa elimu amewapa daraja ya juu. Sisi zote tunataka daraja ya juu. Na ndio tunatakikana jamii zetu tukiwa pamoja tunataka tuwe na daraja za juu. Hata za kidunia. Ha? Katika mavuno tunaangaliana nani kavuna gunia 300, 400, 500, 600. Nani kavuna gunia 50, 60, 70. Kila nchi kwenda kupokea pesa, naangalia jina la fulani nani kapata hela nyingi. Huyo tunamsemea Allah mbariki. Allah mbariki, Allah mbariki, Allah fiki. Inshallah alayhi. Ha? Sababu sasa tunatamani dau kama zile 200 zile zingekuwa za kwanga, alafu hizi 500 ndo zake. Sababu ingekuwa niko juu yake, ingekuwa ni nzuri, ndoa gani nzuri, kadha. Na hili ni dunia tu ambayo inaisha. Fani ya ni kuondoka. Malhayati dunia ila matawa nuhuru. Maisha duniani sio chote sikuwa ni starehe ni kudangana. Sasa je, dunia ni akhira? Darajati ni ilmu, wapewa daraja za juu za hapa duniani na daraja za juu za akhira. Kubada tunaona kwamba kuna umuhimu wa watu kujitahidi kusoma kwa umri wao ambao Allah amekujalia bado kupumua. Basi ni lazima ujitahidi soma. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala aliweka mlango katika kitabu al-ilm ndani ya sahihi yake al-Bukhari, babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Na wanachuoni wanasema fiqh al-Bukhari fi tarjamati, kama fiqh ya Imam Bukhari ipo katika tarjama za vitabu vyake na abwabu zake. Babu al-ilm qabla al-qawl wal amal, kisha akastambit na maneno yake haya akaweka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfirullah. Angalia tena. Yaani kana kwamba Imam Bukhari anatukataza tusiseme chochote kabla hatujasoma. Tuseme chochote lango wa elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Uislamu unatukataza kusema chochote ikiwa hatukijui na kutenda chochote ikiwa hatujui. Lazima tuweke kipaumbele elimu, kisha ndio tuhamie katika maneno na matendo, ili tusiharibu, ili tusikoroge, kwa sababu tukisema tutasema tusichokijua. Na tukitenda, tutatenda tusichokijua. Sasa maisha yetu yamezungukwa na kusema, maisha yetu yamezungukwa na kutenda. Hata tutaishije? Hii inamaanisha ya kwamba hakuna maisha nje ya elimu. Hakuna, ni ujanja. Sasa maisha yamezungukwa na kusema, maisha yamezungukwa na kutenda. Tena si katika dini tu, hata katika dunia. Tunalima mikorosho kusini kwa sababu sisi tunajua zaidi maumbile na tabia za mikorosho kuliko watu wengine. Sio kwamba sehemu nyingine hawana ardhi kama hii, au ardhi zao watupokea kwa kilima haitokuwa wala haitopendeza, au hawatapata korosho, watapata. Bali kuna kampeni imeanzisha kupanda mikorosho katika mikoa mingine, sio ya kusini. Lakini watu wenyewe walioko huku hawana elimu ya korosho, wanaiangalia korosho zinga na wapi wapi na wapi. Mwingine anaambia saa hiyo korosho moja mpaka hiyo dunia, mpaka hiyo dunia 300, kumbe zinafika mpaka 1000 na zaidi matani na matani. Ni miti tu ambayo inaota hivi, haiwezekani. Kini ni mnaelimu tangu mababu na mababu kwa mnaelisishana kidogo kidogo. Sasa huo ni katika upande wa zao. Ikawa zao hili ndio zao kuu katika maeneo yetu. Hivyo hivyo katika mambo ya dunia, hivyo hivyo katika mambo ya akhera. Hatuwezi kuswali katika kusalisha hapa na imani nyuma yake, kama tungekuwa hatuijui swala. Lakini ndani yetu kuna watu wengine sala zao zimepungua daraja kutokana na elimu katika hizo sala. Na wengine labda kuna baadhi ya maneno anayosema vibaya, au Qur'ani anayosema vibaya, au tahiyatu tashahud hawaijui vizuri, as-salatu ala nabi hawaifahamu vizuri. Na kwa inapungua sala kulingana na jinsi ambavyo ilikuwa na elimu chache katika hicho chenye kuhusiana na sala. Kumbe mashamba yetu yanakuwa yanamea kulingana na vile ambavyo tulivyoyahudumia. Yule aliyopuliza dawa vizuri kabisa kwenye mimea ile mikorosho, ile mikorosho itamea vizuri. Yule ambaye aliyosafishia akaondoa magugu, kachambua chambulia mapema kabla ya muda wake kutoa, kabla ya muda wa kutoa maua kufika, huyu atakuwa hivyo. Antum aalam bi dunyakum, na yeye mnajua zaidi dunia yenu. Kwa bado katika mambo ya akhera yanahitajia zaidi watu kutilia umuhimu sala zima na elimu. Kwa tujitahidini kufika darasani, tujitahidini kutumia muda wetu kuupoteza kwa ajili ya kukitafuta kitabu cha Allah kwanza, kisha tuzitafute sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutafute kujua hukumu za kisheria ili tuweze kuokoka hapa duniani, kadhalika tuweze kuokoka na adhabu za akhira. Wengi katika sisi, hata kama huwa tunafuata manhaji, lakini wengine huwa hatujui kwamba manhaji usalafi ni talabul ilm mabniyun ala talabil ilm, imejenga katika kutafuta. Hatuwezi kuwa masala tagombana hapo baadaye. Humsikizi siaujaisha, ukiisha utapendeza, utakuwa mkubwa baadaye, jamii itajaa humo, utakuwa na mazingira mazuri. Alafu baadaye tutaona mwalimu huyu hatufai. Kwa nini? Kwa sababu haujawahi kuwa mwanafunzi wake, ni shekhe wako, kwa maana jamaa yako, rafiki yako, lakini hujawahi kuwa mwanafunzi wake kwa sababu haujui thamani ya kile ambacho cho achokuwa nacho. Wewe utaangalia thamani ya msikiti tu umekwisha, vioo na nini. Sasa huyu hatufai, atakiwaje mtu mwingine? Au wa kwanza aende sehemu yake, hata kama mimi ningekaa ningeweza tu kukaa pale. Sasa mimi sioni kuna ziada ya kitu chochote ambacho cho. Lakini ikiwa atakuwa shekhe wako, kuna kitu alikwambia ulikuwa ukijui, kwa hiyo kila unapotaka kumvunjia heshima kutoka chini ya taa yake, kumbuka kila alichokwambia, kila alichokufundisha. Na mifano ipo, mtuwe na miaka 50, alafu nimekaa kwa kutafuta maisha, kukutana na nabii mkubwa aliyekufundisha elimu ya awali, darasa la kwanza au raudha, darasa la pili, ukimwona tu lazima usisimke na usimame, siwezi kumpita huyo. Sasa haiwezekani, kwa sababu unakumbuka alikufundisha a e i o. Kadhalika hata kwenye madrasa, kama ulisoma madrasa utotoni kabisa, toka mamisha acha ukaacha mambo ya ibada ukaacha mambo ya kusoma, ukutana mwalimu wako alikufundisha alifu, mtu mzima mzee, sema mzee wangu ndio alikufundisha alifu b t t j m mpaka mwisho, inabaki katika asa, inabaki katika asa. Na masahaba waliokuwa na Mtume alayhi salatu wassalam, mapenzi aliyompenda Mtume alayhi salatu wassalam, na heshima aliyokuwa akimheshimu Mtume alayhi salatu wassalam mpaka kutanguliza nafsi zao kufa kabla ya kufika salama, ni kwa sababu ya ile kuwaingiza katika Uislamu, kuwaonyesha nuru, kuwatoa katika upotevu na kuwaingiza katika nini? Katika ida. Hakuna kitu kingine, hakuna kitu kingine zaidi ya hicho. Kwa hiyo ile hali ya kusema kwamba mimi nimetoka kule kwa makorafi, nimeingia zangu kwa sababu kule bwana ni watu wa korofi sana, kule tu ukiwashauri kitu hawafuati, sababu wao wana utaratibu wao, pamoja na kama ndio mambo yao yalivyo, lakini wana utaratibu wao. Mzee wa Fatiha ni Fatiha tu, mtoi anajua kusoma, hajui kusoma. Wewe umetoka zako huko, umesikiliza sikiliza, umepita mikoani, unajua kwamba huyu mzee Fatiha alhamdulillah hajui kusoma, unataka kuja kumtoa, hataki, na ukizidi atakutishia uchawi. Sasa umekimbizwa na uchawi huko, ukaja katika kitu ambacho hakina hayo, watu wote nakataza kwamba kama umekimbizwa na hivyo, njoo usome sasa, ujue kwa nini hawa watu yale mambo hawayafanyi, wanafanya mambo mengine, ili uthibiti katika kitabu sio ambao ukariri tu kwamba nimegeuza tu mtindo, kwamba ulikuwa mtindo huu, lakini wale pia wanaelekea kule, na wale pia wanasoma Qur'an, na wale pia takbira ihram ni yeye, na wale pia takbira turuku wa sujud ni yeye, al-i'tidal wa sami Allahu liman hamid, au mbadilisha vitu vidogo. Hakuna wajabadilisha vitu vichache, vitu hivyo waliobadilisha ni vingi na ni vikubwa, vinahitajia usomi, vinahitajia usomi. Ulikuwa hizbi, ulikuwa mwana harakati, umeacha haraka, umeacha hizbia, ukuja katika manhaji na zile umesoma. Manhaji ni kitu kipana, manhaji ndio maisha mazima ya Mtume alayhi salatu wassalam, manhaji ndio Qur'ani yote ambayo unatakiwa usome. Hukumu zote za Uislamu ndio ambazo zinaifanya manhaji kuwa katika njia yake. Kwa mimi na wewe, hichi tulichokipata ni kichache, bado kabisa tuko changanya ufukweni, na tunataka tuvuke. Tunavuka kwa vipi? Lazima tuwe na elimu ya kutengeneza safina, kutengeneza mashua, ili iweze kufarakatiwa vizuri, isiwe na nyufa za kuweza kupitisha maji, iwe na chombo iliyokuwa nzuri ya kuweza kuyakata maji, iweze kuvuka vizuri na salama, kuweza kuingia katika pande, katika pande nyingine. Kwa ndugu zangu, ni kituo hichi, kituo cha elimu, kituo hichi ni kituo cha watu walikupenda hili, na nimekumbusha hili ili kuweza kuwatia hamasa, kuwaongezea pale ambapo walikuwa wamefika, kuweza kuiona thamani ya hili. Bismillahir Karim, baada ya muda mchache kutokea hapa, nuru hii itaenea katika mji mzima na miji ya jirani. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.